العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم وصلتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عنكم السوء لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Ramazan-ı Şerif yaklaşmaktadır. Bu mübarek gece de Şaban-ı Şerif ayının son cuma gecesidir. Yarın son cumasıdır. Rabbimiz salavat ile geçirmeyi nasip eylesin. Tabi haftaya bu geceden bir evvelki gece yani Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan 31 Aralık gecesi Hristiyanların Noel gecesidir. Bu itibarla Müslümanlık diyenler de bu belaya düşmektedir. Oncu vaadi diye ileri okudum. İnşallah tesirlenmek nasip olur. Ve insanlara da duyurmanız nasip olur. Sohbetin sonunda da birkaç hususta yerler olacak. Onlar da bana unutturmayın. Hatip ile ilgili, Hatip Sabah ile ilgili. İnşallah. Evvela şunu ifade edelim ki Rabbimiz Tebarek ve Teala buyuruyor sahipler. Ya eyyüllezine amel. Ey inanmış kullar. Ya fettiği gün Yahudi ve Nasara ya. Sakın Yahudi Hristiyanları dost etmeyin. Bu evliyada onlar birbirinin dostudur, size yar olmazlar. Tabi bu ayetlerin en büyük tefsiri izahlı sohbeti inşallah o gece yapılacak. Yeni Bosna Aksa Camisi'nde toplanacağız inşallah. O gece bu ayeti teferruatla anlatacağız. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُمْ مِنْهُمْ Sizden onları dost edinen de onlardan olur. İnnallâhâ lâfîs kavmâ zâlimîn. Allah zalim kavmi idâet etmez. Yani dostluk kiminle kurulacaktır? Müslümanlarla. Sen ne yaptın? Allah düşmanlarla dostluk yaptın. Böyle de en büyük zulüm yaptın. E Allah seni ne yapmaz? Dünya ahirette doğru yola yetmez. Bu büyük bir tehdit. Yine ayet-i kerimesinde sahibine ve lâ tevkenû illellezîne zalemû. Zalimlere azıcık beyletmeyin. Zalim kimdir? Neşirkele zulmü azîm. En büyük zulüm şirktir. Allah'a ortak koşanlar. Allah'ın oğlu var diyenler, karısı var diyenler, kızı var diyenler, işte Yahudi Hristiyan var. Onlara en ufak meyleden فَتَوَسَّكُمُ الْلَارِ Onlara dokunan cehennem ateşi, onları yakan cehennem ateşi, size de dokunacak Allah. Yanacaksınız. مَنْ تَجِبَّهُ قَوْمِ تَوَبْنُ Bir topluma benzeyen onlardan. E şimdi bu nedir? مَنْ كَتَّوَ سَوَاتَ قَوْمِ تَوَبْنُ Bir kavmin karartısını kalabalığını artıran onlardan. Şimdi mesela burada cemaatiz. 1000 kişiyiz. 1000 kişi kapıdan içeri girdi. Ne yaptı bizim sayımızı? 1 arttırdı. Yani 1000 iken 1001 oldu. O bizi artıran bizden oldu. Peki yılbaşı gelesi kaç kişi? Efendim Zahir kutluyor. Şu kadar milyar Hristiyan alem. Peki Müslüman diyenlerden de kaç kişi katıldı buna? Şu kadar milyon. Ha, onlardan ne yaptı? Hristiyanların sayısını arttırdığı için onlardan oldu. El-Nur Mâmele Hakk'ı kişi sevdiğiyle beraber. İbn-i Mesud Hazretleri'nin düğüne davet edildi. Düğüne yaklaşınca baktı çalgı sesleri işitti geri döndü. Düğün sahipleri yolda gel, karşıladılar dediler ki Resulullah'ın sahabesi sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli insan İbn-i Mesud sen bizim düğünümüze gelmişsin dediler yemek yememiş. Yoldan dönmüş bize ar olur, ayıp olur, buyur. Dedi yok, ben Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Ben atlamam, ben hala amanim, müşra ki cümbetim, ve hoş beyim, ben kıyamet, ve hicabim, ve kıyamet, ve amanim. Her gün bir kavmin yaptığını severse, yaparsa demedi, severse, mahşer onların arasında çıkacak. Kıyamet gün onların hesabıyla muhasebesi durulacak. Onların yaptığını yapmasa da. Dedi ben şimdi burada çalgı çalan mecliste oturamam dedi, ortak olun. E şimdi bunlar Noel kutlayacak. Efendim tansiyonu oynatacak. Tövbe ya Rabbi. Ne pislikler oluyor diyebilir. 1 trilyon masraf hazırlamışlar ya. 1 trilyon. Kur'an'a aç ekmek bulamıyor. Bunlar bir türlü yok, Hristiyan'ın gecesini kutlamaya çalışıyor. Bunlara kadar sonra ne olacak? Onlar da olacak. Kıyametler aynı cehennemde, aynı muhasebede. Bu ağır bir faturadır, bunun altına kimse girmesin. Onun demedi, ben zaten yılbaşı kutladığım falan yok, ben ancak bir televizyon var işte, onu seyrediyorum. Yetmedi mi? Zaten sen bu kadar kazanıya, para kaybına, cezmeye, ne vakti yeter ne paran yeter. Otur televizyonun başına, hepsi evine gelsin. Kilise de gelsin, papaz da gelsin, Noel Baba da gelsin. Peki sen Noel Baba kapına gelse alır mıydın içeri? Almam ya, papaz gelse sokar mıydın eve? Ne işi var ki onun evinde? Var işte baş köşede. Oturuyor baş köşede, hepinizin evine kiliste girdi. Hepinizin evinde çan çalıyor. Çirkin filmlerde böyle çocuk var, çan var, kilise var. Bu milleti böyle Hristiyanlaştıracaklar. Siz ayakta uyuyun. Haber bundan ibaret. Doğrusunu söylemek lazım. Kimse kimseye taviz vermesin yani. Seyredilecek tarafları yok. Bir kanalı seyredeyim derken kumanda elinde herkes bir başka kanalda çalıyor. Ondan sonra ev karıştı gitti birbirine. Çok çocuğu zapt edemiyorsun ki. Yılanla emniyet olur mu? Yılanla dostum olur mu? Tutayım onu da. Efendim sokmasın çoluğun çocuğu. Kim olur öyle bir yılan? Sokar. Onun için evinde yılan olmaktan, akrep bulunmaktan daha tehlikelidir bu fesat yuvası. Bu yılan soksa canına sokar, akrep soksa vücuduna sokar, bu Hristiyan propagandalarını yapan kanallar sokarsa dinine imanına sokar. Ona göre tehlikeyi haber verelim birbirine. Doğru söylüyor. Siz bakmayın o hocalara size taviz verirler. Yalan yanlış fetva verirler, gazetelerde televizyonlar. Onlar kendi kurtaramayacak, sizi nereden kurtarsınlar? Tabii. Bu yüzden bu geceyle ilgili hele bir Ramazan şerifler rastlaması büyük bir tehlike teşkil ediyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, "Hittekû şehr-i Ramazan, Ramazan ayından sakının, Ramazan ayından korkun, çünkü onda İsyandan, haramlardan, günahlardan azami derecede uzak durun. Ve inne uşarullah. Çünkü Allah'ın ayıdır. Yani 11 ayı size verdi, yere gitmek serbest. Bir ayı cennet hafız etti, orucu farz etti, kıyamı, teravihi meşru etti, sünnet etti. Şimdi her gün Ramazan ayında orucunu takva ile tamamlarsa, içkiden, kumardan, faizden, zinadan, gıybetten, dedikoddan, haramdan, yalandan, yılbaşı kutlamaktan sakınırsa, yılbaşı kutlama, böyle bir televizyonla seyretmek. Yani siz diyorsunuz hocam ben bunları sevmiyorum ama biz hakim ne var ki seyrediyorum. Kimi kandırıyorsunuz? Çocuk oynatıyorsunuz. Bir insan sevmediğini seyretmez. Bak bir düşmana çıksın televizyon, trafiği görmeye kapat şunu ben nereden çıkmış dersin ya. Peki sen gene ülke kadar uykunu terk eder misin sevmediklerin için? Sevdiğin için bile Allah'ın canından çok sevdiğini iddia ediyorsun. Hangi gece Allah'ın için uykunuz kaldı? Hristiyan'ın gecesine katıl kutlamak için üçe kadar beşe kadar oturacaksın. Ne demek ki? Adam senin Ramazan'la söyleyecek tövbe ya Rabbi, hakaret edecek orucuna, namazına. Dinine kitabına söylüyor. Ramazan gidecek tansiyonla yapmak ne demektir? Bundan başka bir mana mı var? Sen de bunu seyredeceksin. Veyahut seyredene meyredeceksin. Efendim seyretmeye haramdır demeyeceksin. Bana ne diyeceksin? Bana bir şey. Ülkenin yeri. Şu yılbaşı merasimine katılmak ki televizyon seyretmek bunun en büyük iştiraki sayılır. İçki içmekten büyük günahdır. Kumar oynamaktan büyük günahdır. Zina yapmaktan büyük günahdır. Bak doğrusu şu. Neden? Çünkü zinada ancak ne vardır? İçkide kumarda ancak ne vardır? Masiyet vardır, isyan vardır. En büyük kebair günah işlemek vardır. Ama yılbaşı kutlamakta ne vardır? Şirk merasimine tazim vardır. Dolayısıyla şirk pisliğinden bulaşıklık vardır. Bak farkı fark edin. Arada ayrım var. Amel bozukluğu başkadır. İntikattaki pislik çok var. Bundan dolayı İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubat sahibine buyuruyor. Komşumun ölüm döşeğinde yanına gittiğimde kalbine nazar ettim baktım. İman doğru sönecekti. Az kalsın imansız ölecekti. Bunun üzerine teveccüh ettim, dua ettim. Üç kere teveccüh tekrar ettiği halde ne yapamadım? Zerre kadar karanlık kalbinden kaldıramadım. Dedim ki ya Rabbi acaba bende mi bir noksanlık var? O zaman kalbime iddia edeyim. Ey imam! Ben Rabbani bütün evliyanın serdarıdır. Senin teveccühlerinde bir kusur yok. Sen bu teveccühleri dağlara kullansan dağları oynatırım yerinden ha. yaşatamazsın. Çünkü bu pislik şirk merasimine katılmaktan geliyor. Ne yapıyormuş? İşte Nevruz Bayramı'nda ateşperestlerin, mecusilerin günlerinde kırmızı boyalı renkli pilav pişirip gelmişler. Bu da onlara katılır. Bu da evinde aynı pilavı pişirir gelmiş. Bunların indiği pişirdiği gibi. Ne oldu? İşte son nefesinde imansız kitle tehlikesine düştü adam. Sonunda neyse Rabbimine helal et. İmam Rabbani Hazretleri himmet etti, dua etti. Vefat etti, cenazesine gideyim, gitmeyeyim, istihare etti. İstihanede imanını zor kurtardığından gitmesine izin verildi cenazesine. Bak zor kurtardı yine. Peki sen nasıl imanını bu riziko yapıp tehlikeye sokarsın? Hristiyanın gününe katılmamışsın canım. Hangi yazdı Hristiyan senin kurban bayramını, Ramazan bayramını kurban? Müslümansın, kurban çalıştın. Havana koyma. Onun için ne diyor hadis-i şerif, Ramazan ayından sakının ki Ramazan ayı iki tarafı keser ıstırak gibidir. Her kim Ramazan'da haramlardan sakınırsa bir senelik günahına kefalettir. Geçen senesi tertemiz gider. Ramazan'da Ramazan'a ne olur? Senelik temizlik olur. Hadis-i şerif sahiptir. Ramazan ile Ramazan'a köpüren mabeyne hınne aradakiler siler diyor Ramazan namazaları. Ama bak tersine şimdi. Her kim Ramazan ayında sarhoş edici bir madde içerse orucu ağzına demiyorum. Televizyondan sonra etsin. Veya bir Müslüman buhtan atarsa, yani iftira takarsa, herhangi bir haram işlerse ki bak şimdi 35-36 senede başımıza geliyor. Hristiyan yılbaşısının Ramazan'a çattığı benim yaşımdan fazla. Ben nasıl aldım? İlk olarak bu sefer başımıza gelecek. Demek ki böyle bir en büyük masiyet bu sene işlenecek. 36 senede bir kere. Ramazan gecesinde Müslüman diyen millet Hristiyan menasibine katılacak. He? Müslüman sokağında, çarşısında salyan koşatacaklar. Bu millete buna razı gelecek. Ne var? Her gün Ramazan'da bu haramlar işlerse diyor, onun da bir senelik sevabı var olur. Bak tam ders yapmış. Yani geçen sene mesela namaz, oruç, haç, zekat ne yaptınsa Ramazan'daki haramlar geriyi sildirecek, sevabı sildirecek. Yok et. Bu gerige göz aldım da. Şimdi, cemaat diyorum ki, ya Ramazan-ı Şerif'in hürmetine bu millet insaf edecek, tövbe edecek, yola gelecek, bu Hristiyan merasını terk edecek ya da Ramazan'ın sahibi bunları helak edecek. Üç seneye çatıyor çünkü üç senede Allah bunlar işte bitirecek. Ramazan'a çattığı için bu melanete Rabbim razı gelmez, gazap eder, kışma eder, lanet eder ya. Bu sefer cemaat da diyorlar ki inşallah diyorlar bunları helak eder, Allah belanı verir diyorlar. Ben de diyorum ki dur öyle, sevinme. İnşallah diyorsun ama aynı gemidir. Batarsak bir batacağız, çıkarsak bir batacağız. Şimdi kim kurtulacak onu bir çözelim. Yani biz kurtulabilecek miyiz? Allah bir bela verse toptan. Acaba biz selamete çıkabilir miyiz? Bu vaziyette çıkamayız. Niye çıkamayız? Çünkü şu okuduğum ayet-i kerimeleri, baştan okuduğum ayet-i kerimeleri, şimdi izahına bakarsanız ibret alırsınız. Çünkü Mevla Teala buyuruyor ki bu kıssayı, şimdi anlatacağımız kıssayı evvelce de dinlemişsiniz ama sanki ilk dinliyormuş gibi dinlerseniz istifade ederiz. Bu kıssayı ve cealina biz bu kıssayı yaptık ne kâlel mâ beyneyde ya mâ velvâ kendinden evvel geçenlere de sonra gelenlere de bir ibret dersi yaptık. Şimdi evvel gelenlere ne demek? Rabbim bu ümmetin başına gelen Beni İsrail'den, Yahudi milletinden şu anlatacağımız kıssadaki insanların halini daha evvelki kitaplarda onlar yaratılmadan evvel yazmış ki yani önce gelenler bile ibret almış. Acayip. Hani sonra gelen duyar da bu işte Rabbim ne yapmış? Önceden yaz. Öyle yapacağım bir ümmete. Yani siz tedbirli olun, siz o ümmetten olmayın. Sonra arkadan gelenler, işte biz arkadan geldik. Sonradan geldik. Şimdi bir de büyük ibret var. Ve burada ne var? Ve de zahifaten öğüt var, vaaz var. Kim için? Lil muttakîn. Haramlardan sakınanlar için inşallah o takva bize de nasip olur. Ve burada vaazımız, nasihatımız, öğüdümüz olur. Davud Aleyhisselam zamanında Eyle denen kasabada deniz kenarında bir kavim vardı. Bu kavimin geçimine geldi. Alıp avlamakla. Mevla Teala zamanın peygamberiyle bunlara haber gönderdi ki haftada bir gün o da cuma günü. Cuma gününü ibadete ayırın. O gün başka bir iş yapmayın. Siz ibadet yapın. Ticaret, balık avlamakla meşgul olmayın. Diğer günden serbest. Bu ümmet yani Yahudilerden ezelden beri cumartesiye çeviriyorsun işi. Yani bu senin hakkın mıdır? Bak şöyle bak ön tarafa yerine. Bunun üzerine Mevlamız da buyurdu ki peki cumartesi olsun ama kezalike nebluğu ima kârı ve füsukur. Onların sözümden çıkıyorlar devamlı. Ben de bir imtihan edeceğim onlar şimdi. Şimdi burada hikmetim Allah bunlara bunu niye yaptı demeyin. Çünkü evvelden beri sicillerim olmuş. Yani azıcık yama yama gelmişler. İtiraz ettiklerinden Mevla da imtihan edecek. Nasıl imtihan edecek? Ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Senin zamanında bulunan Yahudilere sor. Kimleri? Deniz kenarındaki kasabanın ehlini sor. Yani onlar atalarının başına geleni bildi biliyorlar. Yani onlara hatırlat o tarihi ki seni ikan edenlerin de başına aynısı gelmesin. Ne oluyordu? İlyâdûne hissetti. Cumartesi gününde haddi aşmıyorlardı. İstediğim ilyâdûn ve özettiğim şuraha. Cumartesi gününde balıkları denizin üstünde onlara geliyordu. Ve velâdûn bütün ilerdettiği cumartesi olmadığı günde hiç balık gelmiyordu. Şimdi imtihan nasıl oldu? Cumartesi balık avlamak haram oldu. O ümmete ha! Yanlış anlıyorsunuz. Karın birisi bana buraya kağıt yapmış ki işte cumartesi günü balık yemek haram mıymış? E şimdi yani böyle cahiller de oluyor. Biz böyle bir şey demiyoruz. Eski ümmetten bahsediyoruz. Bu ümmette cumartesi pazartesi yok. Her gün balık helal. Serbest yani. Ondan sonra efendim, tüm adam pazarında adam kağıt yapmış. Bir tarikat var diyor, balık yemeği yasak etmişler. Balık yiyen ahmak olurmuş onun için balık. Yani tavuk yiyen çok mahrum olur yani. Nedir? Allah'ın helal ettiğini hangi tarikat haram edebilir? Yani böyle bir şey yok. Sigarayı serbest ederler, balık etini yasak ederler. Bunlar da böyle saçma bir şeyler ya. Yani Allah'ın helal ettiği balığı, eti kim haram edebilir? Hatta balıktan daha temiz bir rızık var mı? Çünkü ette ne var? Ne, nasıl kesilmiş? Besmeleleri kesilmiş meselesi var. İthal ettiği meselesi var. Tavukta haşlar suya mı atılmış meselesi var. Makineyle mi kesilmiş meselesi var. E şimdi açtırmayın ağzını. E onları yiyorsunuz da balığa kendimi esas şüphesiz rızıktır. Ondan mı sakınıyorsunuz? Yani saçmalık bunlar. Ben yeni duydum böyle bir şeyleri. Ama demek var. Efendim. Yani bazı Allah'ın dostları hayvani gıdadan sakınmış. Niye sakınmış işte? Yani ibadette kuvvet olsun. Efendim şehvete tahrik olmasın. Hayvani gıdalar diyorsunuz insanı. Şerefli günahsınız diye. Bunlar kendilerine ait meselelerdir uzakların. Yoksa umum Müslümanlara ait bir hüküm olarak da helal haram kimse edemez. Ama bir insan isterse ekmek de yemez, periz eder. Aynı dava yani. İlla da yemek mecburiyeti deriz ki helal diye. Haklıdır yemek değil. Ama illete bunu yemeyin diyemezsin. Helaldir. Bu demek diyorum. Bu ümmet şimdi bu balık avlama meselesinde bakmışlar 6 gün denizin dibini tarıyor, ağ atmışlar, olta atmışlar, bir balık yakalayamamışlar. Bir de cumartesi olmuş, balıklar su üstüne çıkmış. Orada Yunus Aleyhisselam'ın karnından taşıyan balık varmış o sahilde, Yunus balığı. Yunus Aleyhisselam'ı taşıyan balık, bütün dünyanın balıkları oraya ziyarete geliyorlar cumartesi günü. Mevla o öyle yolluyor, yıkılıyor oralar. Ya o adamlar bakma balığa adam diyor adam. Lan biz ne işe gidiyor ya? Cuma demişti Allah bizi cumartesiye çevirir, Allah da bizi cumartesiye çevirir. E ne olacak şimdi? Balık orada tutamıyorsun, yiyemiyorsun. Ticaret kesada gitti, yiyecek yemek kalmadı. Bir hafta, iki hafta bu. Ama altı gün hiç yok ha. E sen Allah'a itiraz edersen tam olacaksın. Bunun üzerine şeytan gelmiş bunlara bir akıl öğretmiş. Demiş ki Allah size dedi, cumartesi günü balık avlama yasak ettiyse denizden çıkartman yasak etti. Ya siz de ne yapın? Zaten deniz salda bütün balık kaynıyor. Efendim denizin kıyında havuzlar açın, harp yapın. Büyüklerin havuzlar, cumartesi günü balık doldurduğu anda dalgalardan gelen balıkları havuzlara el değmeden dalgalar akırsın, aksarsın. Sonra havuz dolarken kabağını kapatırsınız ki suyla beraber balık geri gitmesin. Ondan sonra cumartesi balığa dokunmayın. Pazar günü sudan çıkarırsınız, helal olur. Hay dediler aklından bin yaşa dediler şeytana, sen olmasan aç kaldın. Şeytan etmeler verdi, birine bir akıl veriyor işte. Şeytan gelip de konuşmaya gerek yok ki. İnsan şeytanlarını okutuyor zaten, onlardan da çekiyorlar işte. Görüyorsunuz şimdi, iblisin aklına gelmeyenler, bu dün insan şeytanlarının aklına geliyor. Bunun üzerine ne yapacağız? Bu işi tatbike başlamışlar, yani hazırlıklar yapmaya başlamışlar. Ümmet üçe bölündü. Bir, o haramı işlemeye, hile-i şer'iye usulü, teşebbüs edenler. İki, bu haramı işlemeyin. Sabreden, takva edelim, sakınan, fakat bana ne lazım, kimseye karışmam diyenler. Kim gibi? Bizim gibi. Hani ne lazım? Üçüncü kısım, bunları nehyedenler. Yani yapmayın etmeyi haramdır siz. İmtihandasınız, biraz sabredin, Allah belanı verir siz. Niye böyle yapıyorsunuz Allah'a? Niye? Efendim, onlara bahsettim. Şimdi bir de ne oldu? Estağfirullah. Ve irfale ümmetüm minhu. İçlerinden bir ümmet, o ne belanı diyorlar? Bu vaaz edenlere diyorlar ki, kime te'ibûne kavmen illâ uhlikû. Ya bunlara niye vaaz ediyorsunuz? Zaten Allah bunların belasını verecek, bırakın diyorlar. اَمَّعَذِّبُمْ عَلَامًا شَرِيدًا ya da Allah şiddetle bunları azap edecek. Size ne ya diyorlar? Bize de aynısını diyorlar şimdi değil mi? Ya sana mı kaldı Türkiye'yi düzeltmek? Herkes bildiği yolda gidiyor. Ne var sana ne? Türkiye karşıda bırak vaaz etme. Doğruyu söyleme sen ne yapıyorsun? Bize de aynısını vaaz ediyorlar. قَالُوا اَعْلَمَتَنْ اِلَى رَبِّكُمْ وَلَا اَلَّهُمْ يَتَّقُونَ O vaaz edenler de diyorlar ya Rabbimiz bize sorarsa bu adamlar haram işlerken siz ne yaptınız? Biz de Allah'a karşı ne özür dileyeceğiz? Hiç olmazsa deriz ki ya Rabbi biz söyledik ama ne demedik? وَلَا اَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Belki de işlerinde bir safa gelen bir haramdan sakınan olabilir, tesir edebilir. Ümit kesilmez. Üç kısım. Bu şekilde devam et. Bunun üzerine kapağınızda duranlar da yok tıkamayın. Geçin bir tarafa otur gelenler tıkalı zannedip gelin. Bir kişiye bir şey anlatma uğraşıyoruz burada. Siz de yardımcı olun. Evet. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ Ne zaman ki kendilerine yapılan bazıları unuttular, yani terk ettiler. 70 sene böyle devam ettiler. Allah bela vermedi. 70 sene böyle gittiler gittiler, dedeleri öldü, onları, torunları yenişti. Ya dediler biz ne uğraşıyoruz böyle? Hep cumartesi efendim, havuza dolduracağız, pazar günü tutacağız. Allah bu zamana kadar bu işi azap etseydi bize dedelerimiz, analarımızdan, zaten azap eder. Herhalde bu iş dediler. Artık normale girdi. Yani Allah artık bize bunu helal etti herhalde. İşte değince burada. Şimdi bir insan haram olduğunu bilerek içki içse, kumar oynasa, zina etse, faiz etse kafir olur mu? Olmaz. Ama bir insan bu haramlara devam ederse derse ya bu normal. Yani bundan ne zarar gelir? Ya Allah bu zaman önce ben bu işi yapıyorum da sana belamıza vermiyor. Daha da yine de veriyor. O zaman ne olur? Kafir olur. Neden? Harama helal dediğinden. Şimdi, günaha devam etmenin en büyük gerekçesi nerede? Son nefeste imanı kâhı, insanı kâbir etmedi. Sebep? Çünkü alışkanlık gelir, normale girer artık. Çünkü insan devamlı içki içeceği artık içki gider. Yani hoşlanır da hale gelir bir de desen ona ki bu haramdır. Yani ne alacak? O zaman kâhı olmuş. 70 sene geçince o zaman vaaz eden alimleri dediler ki Allah dediler bunların belasını yakında veremeyiz. Onun için biz bunlarla geri ocağı ayıralım. Nasıl yapalım? Onlara dediler ki biz sizler artık geceleri bir yerde kalmayacağız. Yani gece çünkü adam ekseri gece gelir. Onun için biz gece yatma yerlerimizi ayıracağız. Ama burada kimisi karısından, kimisi kocasından, kimisi oğlundan, kimisi kızından, anasından babasından ayrılmak garacı doğuyor. Çünkü haram işleyenler var, işlemeyenler var, vaaz edenler var, neme lazım diyenler var. Bu durumda şimdi nasılız? Evlerimiz aynı. Yani bu evlerde karışık her insan, herkes aynı yolda değiller. Onun için vallahi dediler ki şehrin ortasından kariyerin kasabanın bir duvar çekeceğiz. Yani sur çekeceğiz. Ona da bir kapı koyacağız. Çitti. Kapı taraftarı sizin tarafınızda olsun. Siz isterseniz bizim tarafa girin, geçin yani işiniz olursa. Ama biz sizin tarafa geçmeyeceğiz. Gecelerinde sizin tarafta yatmayacağız. Bayağı sur çektiler duvarla ha. Adamların yani ne kadar basiretli amelleri varmış ya. Ne akıl yani görüyor musun? Çünkü bela gelirse toptan yapmayalım diye. Ayrıldılar. Böylece öyle buyuruyor. Ne zaman ki o isyan edenler bazıları unuttular. Enceynellezine yenevnanissu. Biz kötülükten nehyedenleri kurtardık. Şimdi اَغَنَّلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا O zalimleri yakaladık. Şimdi zalim kaç kısım? İki kısım. Bir zalim haram işleyen, yani canını cehenneme atan, azaba satan. İkinci kısım zalim, cehenneme gideni görüp de bana ne neme lazım, gitsin diye. Ama namaz kılıyor, oruç tutuyor, sabah kadar teheccüd kılıyor. O da zalim. Hacı, hoca, o da bakın ne oldu. Bir gece sabah oldu. Kalktılar. Her sabah kalkıldığında herkesin karnı aç kalkar. İlk iş millet ne yapar? Ocak yakar, çorba yapar. O zaman belki çay yoktur. Neyse bir sıcaklık ister yani sabah kalkarlar. Ve her sabah yeniden ne olur? Hayat başlar. Gece sessizlikten sonra sabahleyin ses sadağı çoğalır. O zaman hiç ses sadağı çıkmıyor. Bu kötülükten ne yedenler kalktılar. Ve lakin öbür taraftan çıt çıkmıyor. Ne duman çıkıyor, ne ses çıkıyor. Ya bunlar birisi uyusa, ikisi uyusa, biri ölse, ikisi ölse. Bir kasaba yani bir ümmet. Bunların hepsi birden niye böyle oldular? Diyerek efendim kapıyı zorladılar tak tak tak tak. Kapıyı açan yok, bakan yok. Çünkü onlar tarafından çıktı. Bu sefer arkadaşlarından bir meteliler, siz şu duvardan tırmanın. Biriniz yukarıdan bayağı yüksek yani görünmüyor. Oradan bakın bakalım ya bunlardan hayat eseri yok. Adam çıktı duvardan tırman, bir de bakar aşağı. Bir insan görünmüyor. فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّا نُهُوَعَنْ. Bak Kur'an'da kaç yerde geçiyor bu? En azından ben üç yerde şu anda size okudum. Bir Bakara Suresi'ni okuyorum, bir bu sureden okuyorum. Efendim, Arap mıdır, Enfal midir? Önümde Kur'an olsa gösterirse. Bir de Maide Suresi'nde de var. Üç yerde Kur'an'da bunu geçiyor. Bu da sağ işledikleri zaman o gece işte olan o. قُلْ نَعَلَهُمْ. Biz de onlara dedik ki kürünü o kırabeden çabuk maymunlar olun. Size insanlık yakışmaz. Kasi, alçaklar olun. Hor hakir vaziyette. Adam bir baktı oradan bir de dedi ki burada dedi insan görmüyorum. Hep maymun dolu mu? Ve ceale minumul kırabeden ve kanadir. İki yerde maymun geçiyor. Maide suresinde de Allah Yahudi ümmetinden kimini maymuna, kimini domuza çevirdi buyuruyor. Bu ayette de domuza döndükleri sabittir Kur'an'da geçiyor. Yaşlılar domuz olmuş, gençleri maymuna dönmüş. Onun için Yahudiler maymun ve domuzların neleridirler? Kardeşleridirler. Geliyorlardı Resulullah Efendimiz'e sövüyorlardı tövbe yarabbi. Selam vereceğim diye esselamu aleyh. Esselamu dedik esselamu aleyh diye kıvırıyorlardı dillerini. Selam demiyor da sam diyor yani ölüm sesilerin olsun diyor. Peygamber'e anlamadı zannediyor. Hani dostların aleyhissalı sizin üzerinde olsun dediğiniz diye döndürüyor onlara. Aşağımızda siniri bozulunca ya ifanet küvedeci ve senar. Ey maymunların domuzların kardeşleri. Peygamber'e nasıl konuşuyorsunuz diye bağırıyor onlara. Efendimiz de diyor ki ey Ayşe sana yakışmaz sus diyor. Ben cevaplarını verdim. Onların bana bedduası tutmaz. Belki onlara tutar buyuruyor. Bak ey maymunların domuzların kardeşleri. Sülaleler oradan geliyor. Beni İsrail. Kur'an söylüyor. Biz de düşüyoruz şimdi o maymunların kucağına. İslam alemi dışladı, Amerika boşladı, herkes boşandı şimdi. Yavaş yavaş İsrail, Beni İsrail'e doğru gidiyorlar. Ey ya Rabbel alemi. Ne zamana kaldı? Bunun üzerine adam atladı duvardan aşağı. Açtı kapıyı onların tarafından. Bunlar kirliler, o maymun domuz sürülerinin yanında. Kuyrukları da olmuş. Allah kuyruklu yapmış onları. Yani insan aklı bozulmamış. Beyinleri çalışıyor. Aynı insan. Ya konuşamıyor. Alav yapıyor birbirine. Böyle sürü gibi dolanıyor. Ne akıbet ya. Şimdi o yakınları var orada. Onların kiminin anası var, dayısı var. Onlar hep akraba. Ama tanıyamıyorlar çünkü şimdi maymuna döndü benziyor. Hep ben maymun birbirine benzer. Nasıl tanıyacaksın? Onlar bunları tanıyor. Şimdi bunlar insan kılığından çıkmadığı için insanı seçiyorlar. Akılları başlarında geliyorlar. Kedi nasıl adama sürülür böyle. O ki maymundan türeyen insan yok. Ama insandan maymuna türeyen var. Tersi var ya. Bu üzerine Allah Teala buyuruyor. Biz üç gün içinde onları helak ettik. Ancak kimi kurtardık? Kötülükten nehyedenleri, vaaz edenleri kurtardık. O şeyler ne oldu? Ne lazım ya vaaz etmeyi diyenler? Onlar da gitti baktılar. Şimdi biz de haldeyiz. Yılbaşı kutlayanları, katılanları diyoruz Allah helal edecek. Siz de diyorsunuz inşallah ama siz ne haldesiniz, ben ne haldeyim. Bunlara duyuruyor musunuz? Kötülükten nehyediyor musunuz? Yapmayın etmeyin diyor musunuz? Elinden tutuyor musunuz? Yok. Kendiniz teravihe gideceksiniz, camiye gideceksiniz. Teravihden sonra çıkıp siz de biraz birkaç kanal seyredersiniz zaten. Ne olacak abi? Vakti bela gelir. Biz kötülükten nehyedelim. Vazifemizi yapalım. Eğer ki bu adamların yaptığı gibi evinde bile, evinde ocağında eğer sana ibadet edilmiyor, yani Allah'a ibadet edilmiyorsa çalgıyı kapat, kapatılmıyor. Çengiyi sustur, susturulmuyor. Böyle bir melanet işleniyorsa bu adamların yaptığı gibi ne yaptılar araya? Su çekti. İmkanın varsa başka bir yerde kal. Haram işlemeyenlerin yanında kal. İmkanın varsa, hoca imkanım yok, benim başka yerim, yurdum yok, gideceğim başka yer. O zaman duran çek. Duran çek ne demek? Sen o çalan yerde durma, kapını kilitle, başka tarafa git. En azından yani. Allah görsün ki istemiyorsun ya. Ama elinden engel ol, olamadın dilinden söyle, yapamadın kalbinden bunu ver. Ama sen de efendim ben açmadım ama onlar açmış zaten, ben de oturdum. Nasıl olsa sucu atacak adamı da buldun. Ben açmadım ya. Açmışlar, benden atladım orada. Bir ilgili kapatın dedim, dinlemediler, ben de oturdum. E ne oturdun o zaman, sen git başka tarafa, gitmiyorum. Sen de gelmek için istiyor. Olmadı, aynı adama düşeriz. Şimdi şu hadis-i şerifi de duyalım. Bugün beyanda geçiyoruz. Amme cücüne tefsirinde estağfirullah. İnne yevmel fasli kâne miqâta yevmelin kâhu fissûlin ve tehtûne fâta. Sura hürüldüğü günde kurup kurup huzuruma geleceksiniz. Yuhşarı yevmel kıyameti nâsü min ümmeti. Kıyamet günü ümmetimden bir takımları min kuburi minallahi teala kabirlerinden Allah'ın huzuruna çıkarken şimdi dur namazda. Alâ sûreti kıradeti vel fenâzîn Allah'ın huzuruna çıkarken maymun ve domuz kılığında çıkacaklar. İnsan kılığında değil. Şimdi efendim kardeşlerim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi dua etti. Ya Rabbi eski ümmetlere kızınca maymuna domuza çevirdin. Benim ümmetime yapma bunu. Buyurdu ki Mevla senin ümmetine yapmam, suretlerini senin ümmetine çevirmeyeceğim ama kalplerini çevireceğim. Şimdi bu ümmette de ne var? Kalp dönmesi var. Yani sokakta gördüğün insan kılığında kalbin olmuş, dönmüş. İşte adam kalbi domuza dönmese karısını başkasının kucağına verir mi? Vermez. Razı geliyor karısına bunu çabukmasına. Demek ki kalbi domuza dönmüş. Kiminin kalbi bayrağına dönmüş. Evliya Allah'tan birisi diyor ki mübarekler ne kadar korkuyor. Ay neye bakmam korkuyorum diyor. Allah bir de diyor hakiki suretimi gösterirse bana. Korkunç bir şey yani. İnsan manevi tarafımız nedir bizim acaba? Hangi hayvan kılığındayız Mevla biliyor mu? Ama Allah bizi lekel helesine insan fiyahseli tebdil. En güzel kıvamda yarar. Bunu niye bulalım? İslam'ı yaşayan, şeriat-ı sünneti yaşayan Allah insanlığını muhafaza eder. Ama İslam'dan çıkarır, kalbini çevirir. Kalıbını çevirir. Ama bu görünmese de ahirette çıkacak. İşte bak kabrinden kalkarken ümmetinden diyor. Hem de bu ümmetten oldu az. Bayan domuz kılığına çıkacak diyor. E dünyada hiç hakkı bulundaydı. Hiç ahirette hakkı da çıktı. Yine kimisi eti yenen hayvana dönüşüyor. Eti yenen hayvana dönüşende yine ne var? İman alameti var. Demek günahından, isyanından o kulağa dönmüş. Eti yenmeyen hayvana dönen hem de Allah bağlısı inkar işareti var. Kafir olma alameti var. Hacı Alaeddin Efendi Hazretleri Kaddesallahu aleyhi ve sellem bizim Efendi Hazretlerimizin şeyhi. Evet, Rabbim onu yaşattı. 120 yaşına kadar. Naksî tarikatı. Ne demişler? Bu Naksî tarikatı öyle bir yılandır, ezemediniz. Ezemezsiniz. Rusya ezemedi onu. 70 sene uğraştı dedi ki her şeyi yapın namazı tutturduk, cami kilitledik, medreseyi kapattık, tekkeyi kapattık dedik. Bu Naşit Tarikatı'ndan baş edemedik. Çünkü Naşit Tarikatı gizli gider. Ya. Efendim kardeşlerim, bir su, bir parmak kadar su, eğer kaynak varsa dibinde, üzerine tarı koysan bir yol bulur, çıkar. Boşuna uğraşıyorlar ama ne yapalım, nasıl da anlamıyorlar. Boşuna uğraşıyorlar. İşte Nakşi şeflerini hemen hemen olayı uydurdular o zaman. Bütün Nakşi meşahitleri topladılar. Efendim, kimini zehirlediler, kimini astılar, kimini kestiler. Büyük şeyh efendileri orada şehit ettiler. Tabii Mevla öyle murad etti. Öyle murad etti. Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri, Kaddesallahu aleyhi ve sellem, 120 yaşına kadar Rabbim yaşattı. 24 kere hapse girdi. Efendim, 4 kere de buraya idam yedi. Yani dangalı var ya, sabah idam olacakları koyun gibi böyle dangalarlarmış. 4 kere yani hapse girdiğinde 4 sefer, bu seneler sürüyor, bir kere de değil. 4 kere buraya idamını vurdular, sabah idam olacak, gece zorla dolu, şunu oku, şunu oku, sabaha kadar çıkıyordu. Yaşadı yani Rabbim yaşattığı için Efendi Hazretlerimize kavuşturacak. Efendi Hazretlerimiz son onun 10 senesinde yetişmiş, artık ayakları tutmaz olmuş, artık kulakları duymaz olmuş. Neden? Hapishanelerde çürütmüşler, 24 kere giriyor. Oğulları diyorlar bir çocukken falan hiç tanımıyor. Bir alırlar gider, bir sene sonra gelir. İki sene iyi gidemedim. Böyle Allah'ın dostları çile çektiler. Efendim? Ama Mevla yaşattı onu. Kaddesallahu sırrahu. Hakimler mahkeme ediyorlar beni diyor. Çok celalliydi, heybetliydi. Kapıdan sıvar. O sonra cesaretli. Kaddesallahu sırrahu. Şimdi bu hakimlerin yazıcılar, bu başiller, katipler, kürenler, çıkanlar, sualler, cevaplar. Mevla da bana gönderiyor bizi. Ortalıkta bir insan gelmiyor. Hep de ambareleri dolaşıyor. İşte demek ki suretlerini Mevla çevirmiş. Allah gören adam da ne diyor? Allah'ın dostuna nasıl götürüyor? Fare kılırmış. Ambarelerine dönmüşler şu. Hep dolaşıyorlar. Evliya olan birisi camide oturuyor, sünneti kıldık, imam geçecek bir adam, imamın odasından arkadan gelir ya imamlar. Arkadan doğru geçiyor, ileri doğru, baksan sarkı tüpleri koca gidiyor, bir de baktı diyor, bir deve gidiyor sallama sallama. Allah deveye çevirir, adamın ne günahı varsa. Yani. Ama yine deveye döndüğü için, demek ki imamlı, yani eti yenen hayvan ama yine isyanı var. Bir de eti yenmeyene dönse fareye tokuda, ooo, hep de imanlık kaybetmiş. İşte, Efendi Hazretlerinden çok dinlemişsinizdir. Kemal Efendi'nin zuhuru artık başına geldi yani. O görmedi de bir hanım geldi Kasımpaşa'da verilirken dedi ki hocam efendi gelir misin dedi. Bizim beyin dedi namaz kılmıyor ona bir vaaz eder. Kemal Efendi o aldılar da Allah selamet versin. Her gece giderdi. Gitti adama vaaz etti. Dinlemiş yani isyan etmedi, inkar etmedi ama amel de etmedi yani. Namaza başlamadı. Bir zaman sonra kadın geldi yine. Hoca efendi var. Bak sana bir şey anlatayım dedi. Sen gelip benim kocama vaat ettin, evet. Dedi o, hiç namaz kılmadı, amel etmedi, öyle vefat etti, gitti. Sonra ben çok yalvardım Allah'ım, ya Rabbi, bu kocamı bana bir göster ki ahiretteki durumu nedir? Epey zaman göremedim, sonra bir gece yatıyorum, kandil gecesi, bir mübarek kandil gecesi yapmadım, seccadede oturuyorum diyor. Dersem geldi ki yapıyorum, dua ediyorum, ağlıyorum, kocamı bana göster ya Rabbi, dua ediyorum, hep dalmışım. Yani bu yatakta yatmağa benzemez. Çünkü seccadede abdestli geçkinlik geliyor. Bu zuhura doluyor yani. Hıyadan daha kuvvetlidir bu. Efendim bir de diyor zindan arka mezarlığında bulunuyor. Kasımpaşa'dadır zindan arkası mezarlığı var. Arkada. Gerçi orada çok mübarek insanlar da yatar yani eski mezarlık Osmanlı'dan kalma. Bazen zindan arkası takmışlar. Ne hikmetse. Yani muhidin altıdır. El esma tenzilü mines seva. İsimler gökten iner. Yani Allah Teala adamına göre isim nasip ediyor, yerine göre isim nasip ediyor. Bu da büyük bir meseledir. Adama kaya takıyorlar adını, hakikaten kaya gibi bir şey oluyor. Yani ne takarlarsa ona göre Mevla ismi kadın komşuluğu bu şekilde. Allah Teala dünyada komşularımızı iyilerden eylesin, salihlerden ayrılmasın. Dünyada salihlerden olursak ahirette de onlarla beraber olur. İnşallah. Demiştim siz onu yapmadınız. Eve gidin. Kim bilir nereye gömeceksiniz? Şimdi dünya karıştı. Evet ya Müslüman gavur fark edilir. Şimdi önüne geleni gömüyorlar. Müslüman kazanlar. Halbuki dediğin iman yok. Şerata inanmaz. Oğlum getiriyorlar Müslüman ki adı Ahmet Mehmet. Gömüyorlar Müslüman kazanlar. Hadi düştü senin yanına da adınız. Sen orada rahat tepeyle gelme bir topuz vuruyorlar. Bir bastırıyorlar. Hadi şerif ne diyor ki? Kabirdeki bağırmayı yedi kat gök ve yer ehli. Hayvanlar, canlılar, dahil, melekler hepsi duyarlar bir insan duymaz. Yani canlılar duyuyor. Ama o önünde hepsi buradan bir rahatsızlık duyuyor. Allah muhafaza eylesin. Ama o dua kitabı kaçı salavatla devam ederseniz kaçı sayılır? 310'da 310. saymanın başında Allah'u salli ala seyyidine var ve dua ala seyyidine var. Salaten tekûn leke ribâne lehu cezâve lehakti edâ. Budur mu? Ama ne kadar? Kaç kere? Her gün 33 kere ama ölünceye kadar bırakmasanız nereye gömülseniz Allah peygamberinizin kalbiyle sizin mezarınızın arasını açarak mesafeleri açarak komşu edeceğini söylüyor. Yani bunu bir garantiye alalım çünkü karıştı memleket. Kimin yanına gömüleceği mi? Bu salavatla devam edin. 310. sayfanın başında, büyük duaların kitabında hemen sayfanın başında. Neyse kadın diyor, zindan hakkı mezarlığından bana yol gösteriyorlar. Yürü böyle, gidiyorum gidiyorum. Baktım diyor mezarlar böyle şey gibi, hapishane gibi. Mezarların içinde ahır gibi hayvanlar bağlanmış. Açık üstleri. Geldim bir mezarın başına, sen bizden kocanı görmek, göstermeni istiyordun ya. Bak kocanı gör. Dediler bir de baktım diyor, simsiyah bir öküz. Boğazında da tasma var, zincir bukalı takılmış. Dedim ki ya ben size kocamı gösterin bana diyorum, siz bana koyu küçük gösteriyorsunuz. O zaman nida geldi o kadına bak, zorlandı. Siz bunları insan mı zannediyordunuz? Ha işte burayı arıyoruz. Sıradı insan, ama namazı kardeş yok, ciddi ahirette ne şekilde. Yine imanını kurtarmış demek ki. Neden? Öküze dönmüş. Öküze dönmüş, eti yenen hayvan. Bak görüyor musun? Bir de diyor başını çevirdim önden kocamın başına. Yine önden üzerinde öküz mancasına duruyor. Başı oldu kocam. Ya ne halde? Tanrım sorma dedi. Sen bana vaaz ettirdin dedi. Anlattım. Ben dinlemedim. Şimdi orada çok azap ediyorlar. Diyorlar ki seni cami görmedin mi? Seni minare görmedin mi? Seni cezam duymadın mı ya? Dedi çok azaptayım. Sonra diyor yine başı öküz başına döndü. O boğazındaki tasma demir zincir bir vurdu yere tam bir ses. O sesten uyandım dedi. Kaptan içinde kalmışsın seccadede. Efendi Hazretleri bunu kaç kere anlattı ya? E işte demek ki şimdi insan kılığında eğer Allah Rabbim acıyor da ya Rabbim oğlum dönmüş maymuna yani o öyle insanlar var ki oğulları işçi kumarcı ya. Bazısının karısı dönmüş ki bilin ne tarafa. Öyle ya namazı kaptan çok bazı karı kazandı. Yani böyle gösterse asıl şeklini bir yatağa alır mısın o? Evden kaçarsın ya. Hayvan parçasına bağlamaz. Ama işte Rabbim acıdığı için bu ümmete Habibi'nin hürmetine ne yaptı? Suretlerini döndürmeyeceğim diyor ama kalplerini çevireceğim. Ne kötü ya. Ama mahşere çıktığı vakitte maymun domuz kılığında çıkacak. Kim? Bir takım ümmetleri. Sebep? Bu sebep hepimizi ilgilendiriyor. Bima da'enu ehlen nasi. İşçi içmiş kumar oynamış, yılbaşı kutlamış değil. Bu isyanı yapanlara yağcılık yapmış. Ne böyle yardımcılık yapmış? Bugün ne hocalar, ne hacılar, ne hocalar. Bütün Yahudi Hristiyanlara yardımcılık yapmıyor. Kadınlara yardımcılık yapmıyor. Efendim, dinsizle doğrusuna, kitapçıza gidip de siz de doğru yoldasınız demiyor. Ne öyle de konuşun? Günahkarlara yardımcılık yapma ve pek bu anne elini önüne satıyor. Elinden geldiği halde engel olmamak, dili döndüğü halde haramdır yapma demek sonu bu şekilde çıkarır mahşerde adamı, insan kılığından çıkarır. Gelin biz bu tehlikeye girmeyelim, bak namaza geliyoruz. Bak Ramazan gecesi teravih kılacağız, ibadet yapacağız, eşimiz, dostumuz, bu kadar insan konu komşumuz. Ya bu Hristiyan merasimidir, bunu kazınmayın, kutlamayın. Efendim, o geceli değişiklik yapmayın hayatınızda, eğlence yapmayın, şarkı dinlemeyin. Kur'an okuyun, zikredin, dua edin. Efendim kimseye yeni yıl tebriği atmayın, kutlaması atmayın, birbirini kutlamayın. Bu şey değil mi ya, diyemez misiniz ya? Dinle mi yapmışsın, değil bunu? Yani şart duyurmaktır. Tesir Allah'tan canım biz bu milleti idare etmek bizim vazifemiz değil. Duyurmak bizim vazifemiz. Şimdi bunu yapacağınıza söz veriyor musunuz? Ha şanına yakışmaz ya Rabbi. Bunların yaptıkları sana ulaşmaz ya Rabbi. Ha, tesbih namazı Resulullah'ın sallallahu amcasına vasiyetleri. Ey Abbas, ey amcam sana hediye vereyim mi? Sana ikram edeyim mi? Sana bahşiş vereyim mi? Buyur ya Resulullah. Tesbih namazını öğretti 4 rekat. Tabii biraz uzundu. Herkese tek başına ben bir sayı şaşırır, kırmayı beceremez. Onun için her hafta, her gün kıl. Kılamazsan her cuma kıl. Kılamazsan ayda bir kıl. Kılamazsan yılda bir kıl. Kılamazsan ömründe bir kere kıl. Tesbih namazı kılmadan ölme. Şimdi biz hiç olmazsa yılda bir kere defterimizde bulmuş. Hem de Ramazan gecesi. Hem de bütün insanlara lanet yağarken bize rahmet yağacak. Tesbih namazını kılanın müjdesi. Hadis-i şerif Tirmizi'dir, sahiptir. Ne buyurdu? Bunu kılarsan günahının geçmişi de geleceğidir. Allah Allah. Büyüğü de, küçüğü de. Gerisi de, açığı da. Aynı hadis sahiptir. Onun için öyle dedik derseniz olmak var inşallah. Buyursanız, nasip olursa, efendim tesbih namazına da katılmış olur. Gece burası da açık kalır. Gelen işte ibadet yapar, sahur yapar. Sabah namazına yine cemaat takılır inşallah. Mevla Teala hakkımızda rahmet vesilesi kılar. Ve bizleri de çevremizde vaaz edici, kötülüklerini engelleyici bir ümmet kılar inşallah. Tesirlerini halk eder. Efendim kardeşler, şimdi bunu duyuruyoruz. Zaten ondan sonraki Perşembe Cuma bağlayan gece de buradayız. Yani sohbetimiz inşallah devam edecek. Yalnız Ramazan sohbeti başka sohbete benzer mi? Eserde gördüm, diyor ki her kim Ramazan ayında Allah'ı zikreden, ayet hadis okuyan, dinleyen bir cemaatın içinde Ramazan günü gecesi bulunursa oradan çıkmadan arasından yeni doğmuş gibi olur. Yani Ramazan'ın sohbeti hiçbir sohbete benzemez. Ramazan'da bir sohbet kaçırmayalım. Diğer camilerle beraber yarım saat zaten ne koydular? Yani yatsının takvimin üzerine ne kadar ilave et diye yarım saat ilave, aynıdır. Öbür camilerle aynı. Biz de başlayacağız. Geciktiremeyiz çünkü. O şekilde inşallah yarım saat payet yetişir. Yeter yani. Yetişmeye gayret edin. Şimdi şunu da duyuruyorum. Bu pazar sabahı hatim bitireceğiz inşallah. Epey gayret ettik. Kaç sabahtır diye ki bu pazara yetiştirelim. Neden? Şaban ayı çıkıyor. Çıkmadan Resulullah'ın ayından sallallahu aleyhi. Resulullah'ın ruhuna ne yapalım? Hatmimizi ulaştıralım. Ömreye gitmeden kime niyet başladık? Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem hediye edeceğiz. Şimdi bizim gibi fakirlerden o zengine Şaban ayında böyle bir hatim hediye giderse sırf onun olan hem namaz hatmi 70 hatimler hatta namazda okuyor giderse o zengin zat şefaat sahibi ahirette bizim gibi fakirleri hediyesi bırakır mı? Bırakır. Şimdi siz bu Şaban ayında Peygamberimizin ona bir hatim okudunuz mu? Okumadınızsa pazar sabahı gelin sonunda bu olan ganimetler dağılırken yetişmiş gibidir. Yani hepiniz Resulullah'a bir hatim hediye etmiş gibi olursunuz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir. İkinci müjdesi. Evet kardeşim onu diyorum. Ganimetler deyince anlamıyorlar. Manevi ticaretler. Dereceler, feyizler, bereketler. Geçmiş büyükler, selef-i salihin ne yapardılar? Hatim duasında bütün aileyi, çocuk çocuğu toplardılar. Neden? Çünkü %100 kabul dua var hatim bitince. Ama %100 o anda ne istenirse bitti. Kesindir bu. Bu bütün alimlerin bildiği bir şey. Onun için bu namaz hatmidir. Farzlarda kıyamda okunuyor. Bak bu gece okuduk işte. Bir şey değil bu gece rastladınız. Efendim işte soru geliyor. Bu pazar sabah Allah imanı vermezse inşallah saat 6:30'dan sonra namaza durulacak. Son yüz okunacak. 7'ye çeyrek kalaya kadar gelen kavuşur. 7'ye kadar da gelen kavuşur. Yani hani biz başlamış olsak da sonra kavuşur. Bu gece bu cami açık kalacak. Sabaha kadar yani cumartesi pazara bağlayan gece isteyen burada gelip ibadet yapabilir, istirahat edebilir, sıcak olacak. İnşallah kadınlar eski camide, erkekler bu camide, hatim son şeyde ve hatimler yapılacak. Resulullah'a hediye yapılacak sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ela inne lillahi teala niyyak derikum ve mehaz. Şu yaşadığınız günlerin saatlerinde Allah'ın rahmet rüzgarlarının estiği vakitler var. Ela ve tazolula o vakitleri kollayın. Dallığı yusuyduk ne fethi bina bela deskara bada bela. Şu rahmet eşit fişine rastlarsınız da daha ebediyen mahrum olmazsınız. Bak bak bir dua kabul şahidine çatarsınız. sordu. Esas ne niyetle gelir?